صدری و یسر لی امری وحلل عقدة من لسانی یفقه قولی سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى سورة طه نازل شيو پداس وخكي جي رسول الله صلى الله عليه وسلم تا یو سو قسمه مشقتو یو قسم د قوم د انکار د وجنا چې دی ولی ایمان نه راوړي زه د دې خیر خواهی کوم د دې هدایت کوم د دې ډیر لوی بوجنا دنیا او د آخرت د رسوای نه بچ کوم پل قیمتی وخت صرف کوم د دې لپاره پل قیمتی صحت صرف کوم دی ولی ایمان نه راوړي دامه دا محنت ډیر زیات او د نبی علیہ السلام ځکه قران کریم ورته کله کله په دې الفاظ باندې تنبیه ورکړي لعلک باخع نفسک علی سارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا شاید تزان حلاکے تدیو جنا چدی پدی قرآن باندی ایمان نروڑی زان محلا کوا سورہ کہف کی ویلیو سورہ شعراء کی ویلیو سورہ فاتر کی ویلیو فلا تذهب نفسك عليهم حسرات اے پیغمبر آسنا چید دیر افسوس اور دیر غم دا وجنا ستا ساوزی دویم مشقت داو چې مشرکین او نبی له سلام ته پیغورونه کول دا تزکا دنیا کې ستا ژوند ډیر د سختې دي او د مشکلاتو دي د مصايبو دي چې تا ته د خپل پلار نیکه دین پرې خودو د خپل مشرانو ډیر برکتی دین نو تزکا مشقت کې مبتلا یې هر وخت نو دی خبرو پوجو نبی علیہ السلام تا ډیر زور رسیدو او دریم اولال باو د شپې اولال باو زکوی لشیو و تپاول سورتنو کی یا ایوها المزمل قم الليل ایک امبل اوستن کیا ادری گا اللہ تطول اشبا اب یارو رو یا سانکڑی ہوتا ولیکن دا عادت مبارک داو چې په یو خ په باندې ډیر وخت بیا په بل خ په باندې ډیر وخت حتا تورمت قدماو تر دې چې پنده به پړسی دي. سورۃ طه نازل شو او دې کې د دې ټولو مشقاتونو نبی علیہ السلام ته اسانتیا وکړه چې ما قرآن ته باندې دې د پار نه نازل کړي چې ته مهنت کې او مشقت کې واقع شي. نہ پدیو جوان دی چې خلق انکار کوي, نہ پدیو جوان دی چې تا تپی غورونه کوي چې تا زمونږ دین پری خو د نوس به مشقاتونو کې واقعای یا ستاد پر قران خلی مصیبتو ګرځې دو مون خو دا د الله کتاب دی, د رحمتونو او د برکتونو ډک کتاب دی, دې سره وستا جون خوشي دې سره وتا ته دنیا کې ډېر آرام او راحت حاصل شي. او ته خو د قران په وجه باندې ډېر زیات ستړې شوې, ډېر زیات مصیبتونو کې واقعیا شوې, د څنګه د الله کتاب دی. نو آیت کې تسلی رااله الله رب العزت وی قران مې دې د پار نه نازل کړي کتابان سمو شقت راشی دا می اراده دا چتا تنکم نه نه الا تذکرتن, دا صرف د مخلوق د پاره بیان دی, د مخلوق د پاره نصیحت ته هدایت ته. وګله چې او شی ډیر قیمتي ناغه سره زخمی کنه دنیا کې, دا هو سره ای و دا اللہ مقصد دانو چې دنیا کې تا باندې سختی راولی ستا جون تنگ شی تا پریشانے کی راشی نا, مقصد صرف داو چې زما دا کتاب رسوا زما دعوت پیش کن ہاں دی سر کو تکلیف راشی نو رادی شی. توہا اللہ پوئیگی پاس المعنی دادی ہم مفسرینو بکی کلام کرے دی عبداللہ ابن عباس نا حسن بصری نا سعید ابن جبیر رحمہ اللہ ہم ٹولو نا دا قول لے چدائی او قبیلو پا عربو کی یو علاقه و دعو کل آورینا چگه تا نبت ویلشی انداغی پا لغت کی تواها مانا سی یا رجل اے سڑیا اگی چا تاواز کئی نو یا رجل بینوی تواها بینوی کاغا دا خید پار آوازی او کسو دا خطرناک حالت وی نو دا دغی قبلی و علاقی و شاعرم وی دعوتو بتواها فی القتال فلم یجب فخفتو علی ان یکون مولیا, ما آتا دا جنگ پو وقت کی آوازو کو چه ایسلیا جواب رانکو نو یریدم چه تختی دل بینو اغیو پیار جل باندې چاله غږ نور کو خو چې توا ها به وته وي نو بیا به جواب درکو. نو مطلب بدای چلانه بول عزت پیغمبر ته وي چې یار جل ولې دا کارونه په دنیا کې تناری نو دی تسلو دی دا ګران کار په دنیا کې دعوت ورکول او مخلوق الله تعالی بلل تا دار چا کار نو یزکه په دې لفظ سره یاست. ادویم دام یادی چه عربیت کې توی لفظ چې راځي توا دا قدم کې خودل پزمه کا باندې نو اشاره کوي نبی علیہ السلام ته چې ځان باندې دومره سختی مره ولا چې په یو قدم ادريږي بلکې توا قدمونه دواړه زمو کې سره ولګوا چې بوج در باندې ناراضي تکه په یو خپل باندې انسان باندې بوج راځي کنه اوسو کوئی دای اشاره ده ولیکن حقیقی معنی الله ته معلومه ده دي اواز او توکو مانزلنا علیک القران لتشقى مونږ نه نازل کړې تا باندې دا قران دې ته پارا چې ته مشقت کې پریوزی د نزول حکمت یې دانو د نزول مقصد یې دانو چې تا باندې سختی راشي تا باندې تنګیا راشي نه یا لکه مشرکین چې وایي چې ته ځکه بدبختۍ کې رالې شقاوت کې رالې استاد مشرانو دین پرې خودو نه دا مقصد یې نو مقصد یې دا الا تذکرۃ لمن یخشا قران خو صرف عبرت او یو هدایت او خاص دا چا د پاره چیریږي د الله نه اشاره کوي دې ته چې د قران ناغه څوک پیدا غستې شي چې دا غي پزړ کې د الله یې رہی کنا حکم خلقو چې د فائدہ و نه غستا او سې تنه حاصل نکړ ځانل معلومیږي دا چې دا غي زړونو کې د الله خوف نشته کنا بس صرف د دنیا محبت وای آخرت به یې رکړی ځکه هغه تی نه اس پیدا وانه غوسته د داسی صورت نازعات کې ویلو 26 آیات کې ان فی ذالک لعبرۃ لمن یخشا یقینا په قران کې عبرت شته او نصیحت شته ولیکن هر چا د پاره نه لمن یخشا هغه چا د پاره چې یریږي د الله نه بیا خیر کې ویلو انما تنذر من یخشا بشکا استا يرول فائدہ ورکوي هغه چا ته چې یریږي د الله نه نغی واست د بیان نه فائدہ اخلي نو قرآن تذکرہ وا دیتے تذکرہ ہوئی ولی تذکرہ ستوئی یاداش یاداش ورکول نو دا قرآن خلقو تا یاداش ورکئی دا غی ازلی وعدی چه اللہ غستی وعد طول مخلوقنا دا قبل ربوبیت چه الستو بی ربکم قالوا بلا ناخذی ته نو یاد کنه الله کتابونه نازل کړل انبیای راولېګل د دې لپاره چې هغه یې راوادوته یاد کړي نو ځکه د قران په ډیرو نمونو کې یو نوم دې تذکره چې خلق ته هغه وعده یاد وي د الله د ربوبیت او د الله د وحدانیت مگر دا قرآن عبرت تے دا پار دا چاچی اریگی دا اللہ نا آیاتونو کی رستو دا تذکرہ معنا کئی تفسیر کئی قرآن پخپلا چا قرآن سنگ تذکرہ دا و تفسیرہ عبرت تے زکا دے کدا اللہ دا کمال صفتو نا دی نو یو صفت د کمال یې دا دی چې خالق دی، هر څه پیدا کړی کنه. دویم صفت د کمال یې دا دی چې مالک او متصرف دی، مخلوق یې پیدا هم کو او سه پخپل چلی بل چاته نه دی حواله کړی. الرحمن علی عرش استوا دا معنا بیا ور پسې صفت د قدرت بیانې چې بل صفت د کمال هغه د الله قدرت دی، اسمانونو کې دی، زمکو کې دی، میان کې دی او سچې د زمکې د لاندې دی، بل ځای کې داسې ځای نشته دی چې د الله قدرت نه رسیدلې. او څلورم صفت یې د علم بیانې چې علم یې څومره دی چې پارشي باندې هاته کړی ده، چې یو ذره د الله د علم نه څه شی بار نشته. دا تذکره معنا شوه چې قرآن څنګه تذکره ده، داسې چې تا ته الله ذکر کوي او تا سره تعارف کوي او تا ته وایي چې خپل رب او پی جنا په دې صفاتونو. تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلى، دا قران نازل کړی شوی دی، دا چا ځان نه دی جوړ کړی څنګه چې کافرانو وی چې دا محمد صلی الله علیه وسلم قران د ځان نه جوړی. الله وینا دا خو نازل شوی دی د الله طرفنا، د هغه ذات ته طرفنا. خلق الارض چې پیدا کړی د زمکا او سماوات العلى، اسمانو نادي رچت د یو صفت ته چې خالق دی، چې زمکه پیدا کړه، اسمانو نه پیدا کړل، نو دا نور ټول په دې کې دي کنه. نا ټول په کې رااله چې زمکه کې سدي او اسمانو نو کې سدي، نا ټول د الله مخلوق دی او الله خالق دی. دا یو صفت د کمال شو چې خالق بغیر د الله نه بل څوک نشته. قرآن تا ته دې پار نازل شوی دی چې تا ته دا مسله بیان کی چې خالق صرف الله دی. او دویم الرحمن، هغه ډیر مهربان تا ته داخی چې ګوره په الله باندې یقین وساته چې هغه د رحمتونو مالک دی، هغه ډیر مهربان دی په خپل بندیانو، هغه چا باندې قهر نه کوي، غصه نه کوي، عذابونه نه ورکوي. عذاب خو الله ورکوي، خو چرته هغه چا له چې هغه کې بالکل د رحمت او د الله رب العزت د فضل او د مهربانۍ سزا نه وي، سلایق نه نو هغه عذاب ورکوي. نور د الله عادت تا دی، خویه دا دی چې رحمان دی، ډیر مهربان دی. علی العرش استوا، عرش باندې برابر. آیت متشابهات نه دي او د متشابهات په حق کې قران فیصله کړی و چې ما یعلم تاویله الا الله. د دې متشابهات په معنا باندې بل څوک نه پويږي بغیر د الله نه. نو ځکه دې په حق کې امت تدا حکمو چې بس خپل معنا به کوي اوای باچ د الله د شان سره څنګه لایقي مونږ پنه پوي ګوز مونږ عقل هغه تن رسي چې الله څنګه استوا کړی ده. علی العرش استوا اغزات چې برابر دی پارش باندې. دا د متقدمینو معنا ده. دا د امام مالک او د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه هغه دغه سویلیو چې معنا به اقا کوي چې د لفظ څنګه یې ذکر د الله صفت ته نو که تاسو ته بل معنا واخلې نو د الله صفت حاصل نشه کنه. دا او دغه صفت نه انکار شو. لکه ډیر ورستو خلق بیا پدې کې خپل تعویل کړی دی چې استوا خود الله د شان سره نه د مناسب. ځکه استوا سره خو بیا لازم ده چې جسم به وي. د ذهن دې ته تلې او چې عرش تخت وي او څنګه چې په تخت باندې د دنیا یو بادشاه ناستی نو دغه څه مطلب وي د الله رب العزت چې علی العرش استوا. ناغی ویری دی چه اسی نخلق گمراشی او دا اللہ پا حق کی دا جسمیت عقیده و ساتی. ناغی وی چه استوا پا مانا دا استولا سرده یو ٹکے پاک زیاد کو استولا او استیلا ستوی غلبا دا والی نده کنا قلبی توی قبضی توی تسلط توی دکه آغا زمانه که عراق باندی او سلی قبضه اکڑا خود آغا سی بغیر ده جنگ جگلی نا دا دیر ناشنا خبره ناغه شاعر اوی چې قدس توا بشرن علی العراقی من غیر سیف و دم مهراقی. بشر په عراق باندې قابض شو استوا خو بغیر د توری د وینې تویولو نه ولی باید سړی قابلی ټول مخلوق اگر غواړی اگر سره مینې او محبتي داسې وکنه نو استیلا غلبی ته وی ولیکن دا تاویل صحیح نه دی ځکه بیا د استوا صفت نه انکار راغی چې الله ځان له ثابت کړی دا امونګه انکار کو مونږه تاویل کو نو په بل لفظ باندې حمل کو. بلکہ علامہ ابن قیم خپل کتاب کې بدائع الفوائد وتوی هغه کې زمره لیکلي چې د استوانا استولا واستل داسې دي لکه بنی اسرائیل چې حتوتن بدل کو نو حنتوتن یوي یوننی پکې زیات کو اللہ رب العزت سوئی فانزلنا علیم رجزا من السماء ما پہ عذاب نازل کو چماوتا یو کلمہ ویلیوا چی قولو حتوتن او دیبا کی ٹک زیاد شو چی حنتوتن نو عذاب پر آگئے. اللہ میں ابن قیم وی چی دا دی امت دا متاخرین مثال دا بنی اسرائیلو دے اغیم په هنتوتن کې نن سیوا کو او دیم په استوا کې لام سیوا کې استولا نو یې فرق نشته نو خلکو به اعتراض وکړي دا د مجسمو نه دی دیم په دې نه دی خو خبره تاسو چا فکر نه کوي چې دا خدای هغه خبره نه ده دا خدای ائمه او د مذهب خبره ده سلور ائمه امام مالک ابو حنیفه امام شافعی احمد ابن حنبل د ټولو چې بس دغه معنا به وایو اور سره به وایو چې څنګه د الله د شان سره لایق وي په دې باندې اعتراض نشی کېږي. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت السرى قدرت او گورا خاص دا اللہ دی اغا سوچ پا اسمانونو کی دی او اغا سوچ پا زمکا کی دی او اغا سوچ پا میند دی دوالو کی دی او اغا سوچ لان دی اغا لمدو خور ندی سپاتی نشو پا کنو قدرت دمر وسیع دی چه اسمانونو هم پا قدرت کی دی زمکا هم پا قدرت کی دا او سوچ پا میند دی دوالو کی دی اغا اللہ تا معلوم دی مونگ تا خستر یو حد پور اخکاری اپا لخو مونگ تا بتا نشتری چه برس دی او تحت السرا سراویلشی لمدو خورو تا نظر زمکی اغا آخری حصہ یاد چلتا هم بل سوک نشتا حلتا هم دا اللہ قدرت تے سنگا جی پاس ماننو کی دے حدیث دا ترمیزی کی راغلی ہو ویلیو کچریو اور اسیز ورندک لیشی دے زمکی تاو کتا زی روانی لحبتا علی اللہ نپا اللہ بور پریوزی لکا دور خیال کوئے کنا یو سڑی کوئی تا کس شوی کنا ابل و تبوکا کزینو ای خیال کوئی چه تسر و لونوئے کنا سمطلب دے دا حدیث دا مطلب چې غوري بل څوک نشته ولی د اندوانو په کتاب کې لیکلیو چې د زمکه لاندې مې ده او د مې لاندې وایې ده او د وې لاندې بیا بل څونو د زمکه یو ټینګ کړی دا خو یې کله په یو کر چې ستړي شي نو بیا بل خر ته کې نو زلزله تی جوړ شي دی خارسه آسان کړیو خو دا د انځوانو کتاب کې او دیو لګېدو د قران په تفسیرونو کې نقل کړو دا سره اند دي ښا الله نن نه یریږي چې دوره خو سوچ کاو کنه دا ته د کم کتاب نه نقل کړي د انځوانو کتاب او منو سمردي هغه کې دا مسئله لیکلې و دی خو لا بیا مو چې دا دنیا په قطبانو په غوسانو باندې ټینګه ده ناغي وته وی چې قطبان او غوسان پیژنې وایې ده کنه دا په باندې ټینګه ده او قران سوی چې وما تحت السرا د خاور لاندې هم بل څوک نشته هغه لاندې خاور چې د زمکه اخري صدا اچون کې زمکه هټوله په وبو کې پراته ده نا اخري سه زکه سرا ده کنه لمدی خاوری لمدی خطی مطلب دا آیات دا چه هر زی که گوری نو دا اللہ قدرت بئی کبر دے کخکت دے کمینز کے دے دبل چا قدرت نشت دے الا تذکرتن قرآن دا آیات قرآن دید پار نازل شوی چه تی خلقو تا بیان کا تا دا نور سو دیموار نی غمونا افسوسونا مکوا ولا تسأل عن اصحاب الجحيم ستان ذات پوس نشی کېږي چې جهنم ولې ډک شو نه ستان به صرف ذات پوس کې چې هل بلغتا تا ته چې ما سه نازل کړیو هغه دی رسول دی صرف ذات پوس وکي ښا درې صفاتونه بیان کړو صفات د خلق خلق الارض او صفات د ملک چه مالک اللہ دے علی العرش استوا او صفت دے قدرت او چ لہو دبل چا سنشت گورے خا نو سلورم صفت دے علم گورا و ان تجہر بالقول اے بندہ کتو خبر کہ پزورا فانه یعلم السر واخفا نبی شک اللہ پوئی گی پا خبران چه کئی پا جب بانده خبل سو کناوری او پا خبر اخفا چه اغا پزل کیویم پا خبلیم ناوری نیو فرق دا کرده چه سر اغی تاوی چې یو باندې وای خو بل شین بل څوک ناوري خپل لوري لکه منځ باندې چې څوک لاړی کنه او هغه کوم سبق وای کوم کلمات وای او تسبیحات وای نو دې تاثر راوي کنه او خپاره ته وای چې دا غینوم پټي نو هغه بیا د زله خبرې چاگه که ده حروف و ده حرکات و ده آواز هیس نشته ده اللہی پا دوارو بانده پویگه ما از سر رواخ پا ده ام فرق ادا کئی چه سر اغی توی چه اغا راز ده پزلکی راغلی ده ده هر انسان پزلکی سرازی که نا چه تیوی نا ناگه تصر ویلشی او اخپا هغه ته وی چې لانه دې راغله او راضی با نه خو الله ته معلوم دی چې زلونو کې لا خبره نه راغله سبب راضی بل روز راضی الله ته نماخ کې خبر ده خو مدا الله دې علم مقام دی دیو جنا د فقهاو په دې باندې اتفاقو چکا ذکر سوک کئی نو پا دم دی کئی که دعا کئی نو پا دم دی کئی ذکر اللہوی زی اورما نو جہر تسا جتے ذکر چی تا جہر کہنو یا خوبا دی عقیدہ نہیں پا اللہ باندی چی غی پرو روناوری نو ذکر پا جہر کہنو داو اللہ پا حق کی صحیح عقیدہ نشوا ادو امداد چه اغیی که بخام خار یا رازی چه خلق واوریم نویلیو چه خیر و ذکر الخفی و خیر المال ما یکفی حدیث کرا غلیو داسی بہتر ذکر آغازی چه پپٹا باندی چه ستاو دا اللہ میند کی رازی چه سوکتی نا خبر نئی ناغا قبل دو تا دیر نزدی کنا اللہ ازر قبلی کنا ذکر خلاص پا کراوے خلوص پا کراوے او دغا سے نو قرآن و سنت تل پا دی باندی زور لگئی چی ذکر کوئے نو پا دمائے کوئے اکا کمو حادیثو کراغلی چی نبی علیہ السلام پا جہر کڑے دے نا خاص زیون دی اکا پا حج کی سروزی دی ایام التشریق و توین پاغی کی پجار کلیو منگے ام کوچی اگر وزی راشی بغیر داغی نخو نشتا دے نو چکم راغلی پا شریعت کے نابعی پا خپل حال باند او چې نئی راغلی نابعی کی با خفا پکاری کاغا ذکر دے و کاغا دعا دا قرآن دوالو کی قدیبان زور لگو لے چو اذکر ربکا فی نفسکا تضرعا وخیفة خلاصہ ذکر کئی اگر تذکرہ چگد اللہ سلور قسم صفت نو وداغی سلور صفت نو ناس جوڑ شو دا کلمت نو جوڑ شو چی اللہ لا الہ الا ہوا اللہ غزات تے خاص چنشتے بالحاجت روا بغیر ددنا له الاسماء الحسنى خاص اللہ لر نمونہ و صفتنا دی دیر خیستان نو عرب کی ویلیو فدعو بها و دقی صفتنا سر رامدت کے کنا و دقی خیستان نمونہ سر یاد کے کنا چی خیستان نمونہ اشتا صفتنا اشتا نو بیاد زنن نمو لسل جوڑے چی ذکر قید اللہ چی اللہ تذکراتن چی قرآن دے دا پار راغلے چی اللہ یاد کی نو دا اللہ دے یادول دا پار نمونہ و صفتو نشتا پاغی ہے یادوا فدعو بیہا او دا غینا بغیر نور نمونہ کچرے اخلی نو قرآن وی غیل حاد دے اگو تا پا دین کی بلکو سا اوباسے بللار پا کے او طریقہ پا کے اوباسے نا طریقه د رسول الله صلی الله علیه وسلم دقوا طریقه د صحابه کرام او د خیر القرون چې چیغی اللہ تعواز کرده دی نو پاگا خپلو اسماء و حسنا سره کرده دی دا دا سوره توحا تمہیدو او دی که ترغیب و قرآن تا تسلی و پیغمبر لا چزان باندې بوج مراولا قرآن می دید پارنه نازل کرده چه تو تنگ شی پریشان شی نا صرف دید پاره چه خلق و تیورا سای بیان یه که و دی بیانولو که بط مصیبت او تکلیف راضی دا دنیا دا قیمتی شی سر لازم دا خام و خام و اللہ و دا غیر دیر لوی عجر او دیر لوی عوض در کئی او بیا دا اللہ سی بطنک دا کمال ذکر کرو چه دا قرآن اغا تذکیره دادا دا قرآن اغا دعوت دادا چه اغی که بل سنشتا دا اللہ عظمت او دا اللہ شان و آخر دعوت